Na het etnisch profileren onder toeslagenouders bleek onlangs ook de onderwijsinstantie Duo vaker studenten met een migratieachtergrond van fraude te verdenken dan studenten zonder migratieachtergrond. Het gebruik van algoritmes speelt daar een rol in. En vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie om daar meer controle op uit te oefenen. Daarover zometeen een uitgebreid gesprek in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoeft nog niet te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Een Brits gerechtshof heeft besloten dat klokkenluider Assange nog niet hoeft te worden uitgeleverd aan de VS. Assange vecht zijn uitlevering al 10 jaar aan. De VS wil hem berechten voor spionage omdat hij vertrouwelijke gegevens heeft gepubliceerd. Correspondent Fleur Lansbach in Londen, wat betekent deze uitspraak? Ja, dat hij toch weer in beroep kan en dat is onverwacht. We dachten dat hij inmiddels alle juridische opties wel... Maar het Britse gerechtshof heeft dus net beoordeeld dat hij toch weer in hoger beroep kan gaan tegen zijn uitlevering naar de VS. En deze uitleveringskwestie van Assange die heeft echt inmiddels alle hoeken van de rechtbanken gezien. Het werd al een keer geblokkeerd, zijn uitlevering, vanwege zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hij was te fragiel voor het Amerikaanse gevangenissysteem. Maar dat werd weer overruled. Daar vocht hij weer tegen. En nu lijkt het er toch op dat ze op basis van zijn gezondheid meer garanties willen van Amerika. Ja, waarvoor willen de Amerikanen hem berechten? Ja, Julian Assange is natuurlijk de man achter de grootste lek van geheime informatie in de Amerikaanse geschiedenis. Hè. Misschien kan je nog die video herinneren van Amerikaanse soldaten die vanuit een helikopter 18 mensen neerschoten in Irak, waaronder burgers, kinderen, journalisten. Hij heeft gigantisch veel geheime documenten gepubliceerd via WikiLeaks. En die kreeg hij via een Amerikaanse soldaat, Chelsea Manning. En die soldaat heeft al 35 jaar gekregen. De Amerikanen vinden dat hij ook berecht moet worden in Amerika, onder andere onder de spionagewet. Maar hij heeft dat eigenlijk constant weten te ontvluchten door bijvoorbeeld door in een ambassade van Ecuador te vluchten in Londen en steeds zijn uitzetting aan te vechten. Ja, het is een hele controversiële zaak dus en er is ook veel verzet tegen, hè? Ja, zijn zaak stuit op enorm veel verzet. Bijvoorbeeld de New York Times, The Guardian, UN-experts en persvrijheidsorganisaties uitgesproken tegen zijn uitlevering aan de VS. In Londen is zijn vrouw, Stella Assange, altijd het gezicht van die campagne. Er wordt altijd gedemonstreerd rondom dit soort uitspraken. Het gaat volgens veel mensen over persvrijheid. Mag je staatsgeheimen publiceren? Een deel daarvan was inderdaad in het maatschappelijk belang. Maar het ging niet echt met een journalistieke precisie. Dus dat is erg de vraag. Is hij een journalist? Is hij een activist? Is hij een klokkenluider? Dat houdt ons al meer dan 10 jaar bezig. Ja, en nog langer dus nu, omdat Assange dus alsnog weer in beroep kan. Correspondent Fleur Lansbach in Londen, dankjewel. Russische onderzoekers zijn in Tajikistan om familie te ondervragen van verdachten van de aanslag in Moskou. Volgens de Russen komen zeker 4 verdachten uit dat Centraal-Aziatische land. De familieleden zijn voor ondervraging naar de hoofdstad Dushanbe gebracht. De president van Tajikistan zou persoonlijk op het verhoor toezien. Bij de aanslag van vrijdag op de Moskouse concertzaal vielen zeker 139 doden. Rusland heeft 7 verdachten opgepakt. De aanslag is opgeëist door een tak van IS. De brandweer in de Amerikaanse stad Baltimore heeft 2 mensen uit het water gehaald na het instorten van een kilometerslange brug. De stalen brug stortte naar beneden na een aanvaring met een vrachtschip. Een van de 2 mensen die uit het water zijn gehaald is ernstig gewond geraakt. Er liggen nog meer mensen in het water, maar het is niet duidelijk hoeveel. De reddingsdiensten zeiden eerder dat er in ieder geval 7 tot wel 20 mensen wordt gezocht. En ook zouden er verschillende voertuigen in het water zijn gevallen. 7 voedingsproducenten gaan meer recepten op hun verpakkingen vegetarisch of vegan maken. Wakker Dier heeft allerlei merken gevraagd om hun recepten op kruidenmixen, rijstgerechten of verspakketten aan te passen, omdat het merendeel nu nog vlees of vis bevat. De voedingsafdeling van Unilever gaat de veranderingen ook doorvoeren. We weten met name dat ook de 3 mensen echt letterlijk het recept achter onze verpakking van bijvoorbeeld Knorr Wereldgerechten maakt. Dus we moeten het vooral zorgen dat degene die een kip tandoori of burrito wil eten, dat het net zo lekker en makkelijk mogelijk is. En die transitie gaan we echt wel met stapjes vooruit. Dus we denken dat het zeker haalbaar is om 50% volgend jaar al aan te passen en stap voor stap de jaren daarna ook die transitie verder te versterken. Onder meer Conimex, Fairtrade Original, Jumbo en Plus hebben nu beloofd dat ze de helft van hun recepten vegetarisch zullen maken. Voor het eerst in jaren neemt het aantal daklozen in Nederland toe. Het zijn er nu ruim 30.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daklozen hebben vaak geen geld voor een woning en door de inflatie is het leven ook veel duurder geworden. Hamas-leider Haniyeh overlegt in Iran over de oorlog in Gaza en de oproep in de VN-veiligheidsraad tot een onmiddellijk staakt het vuren en het vrijlaten van de gijzelaars. De oproep krijgt tot nu toe geen gehoor. Israël wil doorvechten tot alle gijzelaars weer thuis zijn. En Hamas voelt niets voor een staakt het vuren dat maar een paar weken duurt. Verschillende grote goede doelenorganisaties verwachten dit jaar meer donaties te krijgen tijdens de Ramadan. Dat moslims meer doneren hangt samen met de oorlog in de Gazastrook. Mensen die een schenking doen zeggen specifiek dat hun geld daar naartoe moet. Het NOS-journaal. Bij de Duitse spoorwegen wordt voorlopig niet meer gestaakt. Spoorbedrijf Deutsche Bahn heeft een akkoord bereikt met de vakbond van machinisten over een nieuwe cao, vertelt correspondent Gien Balduk. Het belangrijkste is dat de werkweek van 38 uur naar 35 uur gaat, met het behoud van salaris en zelfs nog wat erbij ook. Dus daarmee is de belangrijkste eis van de vakbond ingewilligd. Er zit wel wat allergie onder het gras. Het gaat pas in 2029 in en ook in stapjes. En ook om te voorkomen dat er tekorten ontstaan, dat mensen minder gaan werken, worden juist de uren die machinisten meer gaan werken dan die 25 uur beter beloond. Op die manier moet dan voorkomen dus dat er tekorten ontstaan. En daarom noemt Deutsche Bahn het zelf een intelligent compromis. De Duitse machinisten dreigden ook met Pasen te gaan staken, maar dat is nu dus niet meer nodig. Het cao-conflict bij de Duitse spoorwegen heeft maandenlang geduurd. 6 keer waren er stakingen die ook gevolgen hadden voor Nederlandse reizigers. De vroegere voorzitter van de Chinese Voetbalbond is veroordeeld tot levenslang vanwege corruptie. 3 andere hoge functionarissen kregen celstraffen van 14, 13 en 8 jaar. Het Chinese voetbal kampt al jaren met grootschalige corruptie. Oud-voorzitter Chen Shuyan gaf toe dat hij banen en contracten uitdeelde in ruil voor steekpenningen. Op die manier stak hij ruim 11 miljoen euro in zijn zak. Steeds meer werknemers vallen uit door stress. Afgelopen jaar groeide het aantal mensen dat zich langdurig ziek melden door stressklachten met 11%. In bijna een kwart van de gevallen waren ze overspannen of hadden ze een burn-out, melden Arbo-dienstverleners Arbonet en Human Capital Care. Onderzoekers van TNO en het RIVM verwachten dat de stressklachten alleen maar toenemen. Door vergrijzing, mantelzorg en tekorten aan personeel komen werknemers steeds meer onder druk te staan. Een oud songfestivaldeelnemer Humphrey Campbell is overleden. Hij deed in 1992 namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in Zweden. Campbell haalde de 9e plaats met Wijs me de weg. Wijs me de weg naar het nieuwe land. Wijs me de weg. Maar hij werkte verder onder meer samen met artiesten als Rob de Nijs, Paul de Leeuw en Rut Jacot. Humphrey Campbell had kanker. Hij was 66 jaar. Het weer, bewolking, ook hier en daar zon. Tot de avond blijft het droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het oosten regen en dan een graad of 11. Goedemiddag Erin de Hart. Welke verkeersinformatie heb je voor ons? Nou, dag Natasja. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat een file door een politiecontrole tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer. Geeft een half uur vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Er is er eentje open. Op de N35 Zwolle richting Almelo staat een file tussen Nijverdal Oost en Wierde West van 3 kilometer. De vertraging is welhaast 10 minuten. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaar een land echt met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Bürstner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Met zijn vorige film Drive My Car won regisseur Ryusuke Hamaguchi een Oscar. Was pas een derde voor zijn vaderland Japan. Toch een groot filmland. En nu is Hamaguchi's een nieuwe film, Evil Does Not Exist, uit. Ja, wat maakt zijn werk eigenlijk zo bijzonder? Nou, daar ga ik uitgebreid over praten na 12:30. En waarom zingt Leon Moorman het liefst in het Drents? Nou, dat ook hoor je in de Nieuws BV. Maar nu eerst algoritmes in de fraudebestrijding. De Nieuws BV. Want overheidsinstanties komen er maar niet uit hoe ze op een goede manier aan fraudebestrijding moeten doen. Vorig jaar juni kwam dit naar buiten via de NS. Bij DUO, de organisatie die gaat over het toekennen van studiebeurzen, is mogelijk sprake van indirecte discriminatie. Inspecteurs van DUO controleren of studenten wel de beurs krijgen waar ze recht op hebben. De inspecteurs lijken vooral studenten met een migratieachtergrond te beschuldigen. Ja, donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de fraudebestrijding bij onderwijsinstantie DUO. Maar hoe voorkomen we racisme en discriminatie in ons fraudebeleid? Daarover ga ik praten met D66-Kamerlid Mpansu Mbenga. En omdat het algoritme een rol spelen in de fraudebestrijding, ook met technologie-expert Danny Mekic, die je later hoort. Maar eerst ga ik naar meneer Mbenga, want u bekommert zich vaker, hè, over zaken waarbij sprake is van onrecht. Ja, zeker. Ja. Dat heb ik in het verleden natuurlijk ook gedaan in het kader van etnisch profileren bij de Koninklijke Marshallsee. Exact. Nou, in deze kwestie gaat het om studenten met een migratie- of biculturele achtergrond die dus aangemerkt worden als fraudeur. Hoe kon dit gebeuren? Ja, het is verschrikkelijk wat deze studenten hebben ervaren. Kijk, ik ben zelf ook mbo-student geweest. En ik weet dat ik te maken heb gehad bijvoorbeeld met onderadvisering. Waardoor ik dus naar de MAVO terecht ben gekomen. En vervolgens, toen ik aan docenten zei, ik wil graag jurist worden, toen werd ik uitgelachen. Oh ja? En op een gegeven moment kom je dus op het mbo terecht. Heb je ook nog te maken met stagediscriminatie. En nu dus ook door discriminatie door DUO. Dus het stapelt zich op voordat deze mensen überhaupt zijn afgestudeerd en vervolgens aan het werk kunnen, hebben ze al ontzettend veel te maken met onrechten gehad. En dat doet echt iets in het vertrouwen die deze mensen hebben in de overheid. En terwijl het deze mensen echt heel hard nodig hebben in de samenleving, dat ze mee kunnen doen en dat ze niet ongelijk behandeld worden. Ja. Nou, is er donderdag gedebatteerd in de Tweede Kamer over fraudebestrijding bij DUO. U was daarbij, u diende 2 moties in die vandaag in de Tweede Kamer dus voor liggen. 1 daarvan ging over het gebruik van algoritmes in de opsporing van fraude. Waarvoor pleit u precies in deze motie? Ja, in deze motie pleit ik er eigenlijk voor dat we niet moeten wachten totdat er zaken zijn die niet goed lopen. Net zoals een auto. Je gaat niet wachten totdat een auto een ongeluk heeft gehad om vervolgens een controle te laten uitvoeren. Nee, dat doe je vooraf. APK-keuring door een APK-keuring inderdaad te doen. Zo wil ik dus eigenlijk voor algoritmes die in gebruik worden genomen, dat er vooraf een APK-keuring gebeurt. Mm-hmm. Zodat er gekeken wordt naar effecten die we liever niet hebben, zoals discriminatie. Ja, maar dat lijkt me toch logisch, meneer Mbenga. Ik bedoel, moet ik me dan zoiets voorstellen dat DUO of welke instantie dan ook zelf maar een programmaatje installeert en niemand toetst of dat programma wel goed werkt of dat het eerlijk is? Is dat nu het geval? Op dit moment zijn er te weinig controles. Althans, die controles die er zijn, die leiden er niet toe dat de algoritmes veranderen op het moment dat ze dus structureel discrimineren. Mm-hmm. Het lerend vermogen moet verbeterd worden. En dat is ook de reden dat we naast die algoritme ook zeggen van, nou, we moeten eigenlijk met een zorgen dat de overheid, op het moment dat de overheid discrimineert, dat je dat ook kan melden, bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. Ja, maar u zegt het lerend vermogen moet verbeterd worden, maar dat betekent dus dat je dat pas kunt leren als je het algoritme dus gebruikt. Dus van tevoren een APK-keuring, dan kan alles in orde zijn misschien, maar terwijl het algoritme aan het leren is, kunnen er ook fouten gebeuren. Dat is zeker zo. Er kunnen inderdaad altijd fouten gebeuren, hoe goed je ook aan de voorkant ernaar kijkt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je heel veel situaties er wel uit kan halen op het moment dat je vooraf goed kijkt naar de manier waarop de discriminatie plaatsvindt. Want kijk, in dit geval, hè, daar stond nergens etniciteit. Maar het ging over mbo bijvoorbeeld. Mm. Mbo werd gezien als een extra risico om een potentiële fraudeur te zijn. Of mbo was een element om te zeggen, deze mensen zijn waarschijnlijk verdacht. En dat is natuurlijk oneerlijk. Want het feit dat iemand een mbo'er is, dat maakt hem niet eerder een fraudeur of eerder verdacht. Hm. En dat soort zaken, dat moet gewoon aangepakt worden. En indirect heeft dit uiteindelijk geleid tot discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Ja. Ja. Laten we even dieper duiken in dat algoritme en hoe dat precies werkt. Danny Mekic, technologie-expert op het gebied van algoritmes. Ja, je hebt meegeluisterd met het gesprek met D66 Tweede Kamerlid Mpansu Bamenga. Wat vind je van het voorstel van Bamenga? Een soort APK-keuring voor algoritme? Zou dat werken? Ja, ik vind het een goed voorstel. Ja? Ik heb ook zijn betoog in de Kamer gezien. En ik kan eigenlijk iedereen aanraden even terug te luisteren. Want dat was erg mooi en sprak mij heel erg aan. Ik denk dat het goed is. Ik denk alleen dat het in de praktijk niet gaat werken. Hmm. Niet voldoende. En de reden daarvoor is dat we juist en de overheid ook algoritme in wil zetten om zogenaamde efficiency te bereiken. Dus we willen in dit geval niet iedereen even vaak controleren. Maar je zou het liefst een bakje met mensen willen hebben waarvan je zegt van, nou, als we die gaan controleren, dan kunnen we meer fraudeurs vinden dan dat we gewoon iedereen één keer in de zoveel tijd aan een controle onderwerpen. En het vervelende daaraan is dat als je dat eenmaal begint te doen, dan ga je dus, kom je al heel gauw, zoals meneer Bamenga terecht aangeeft, terecht in indirecte discriminatie. En ik zou er dus voor willen pleiten dat we eerder nog een groter debat met elkaar zouden moeten hebben, namelijk in hoeverre vinden we het überhaupt wenselijk om dit soort algoritme te gebruiken in de fraudebestrijding om meer efficiëntie te bereiken, weten dat dat eigenlijk altijd ten koste gaat van gelijke behandeling van mensen onderling. Hmm. En je eigenlijk al heel snel op een spoor van discriminatie terechtkomt. Ja, Danny, je zegt dit soort algoritmes, maar bestaat er dan wel zoiets als ethische algoritmes? Nou ja, goed, kijk, de vraag die je zelf moet stellen is, waar zet je algoritme voor in? En als het bijvoorbeeld gaat om het optimaliseren van machines, om de uitstoot van CO2 te verminderen, dat raakt helemaal niemand direct. Dus daar kun je prima algoritmes toepassen. Maar je ziet dat die algoritmen die vroeger eigenlijk bedacht zijn om met name industriële processen te optimaliseren, om grote datasets te doorzoeken, dat we eigenlijk al heel gauw hebben gedacht van, hey, dat kunnen we ook gebruiken als het om mensen gaat. Hmm. Maar laat ik één voorbeeld geven. Ja, er is ook een onderzoek nu gedaan naar wat er bij Duo gedaan is. En er worden dan ook suggesties gedaan. En dan is er ook een lijstje opgesteld van kenmerken die je dan misschien wel zou kunnen gebruiken voor zo'n soort algoritme om mensen dus aan een controle te onderwerpen. En een van die kenmerken die dan door experts wordt aangegeven, nou, dat zou wel kunnen, is het aantal herinneringen dat naar iemand is gestuurd om informatie te verstrekken aan de overheid. Dus je krijgt een brief, je moet informatie verstrekken aan de Duo. En als je na een tweede brief niet hebt gereageerd, dan zou je dus misschien een hoger risico kunnen krijgen op fraude. Ik ben er zo een. Daarmee ook gaat doen. Ja. Nou, maar wat je daar dus ook mee gaat doen is, mensen die meer moeite hebben met lezen, of mensen die misschien in de schuldproblematiek zitten, waarvan we ook weten dat die brieven minder snel openen, die ga je dan al gauw vaker controleren. Terwijl dat is helemaal de bedoeling niet van het algoritme. Maar ik wil het alleen maar als voorbeeld laten zien van, ja, we moeten echt een bredere discussie hebben. Dus het voorstel van meneer Bamenga is echt fantastisch. Ik ben er groot voorstander van. Mm-hmm. Maar ik denk alleen dat, zolang we dus er wel voor blijven kiezen om dit soort algoritmen voor zulke gevoelige zaken in te blijven zetten, dat het bijna onmogelijk is om tot algoritmen te komen die niet discrimineren. Ja, ik begrijp u. Dank u wel, meneer Mekic. Dan ga ik heel even naar meneer Bamenga dan terug. Ik zie u knikken, instemmend. Kunt u zich hierin vinden? Ja, wij zijn als D66 kritisch als het gaat om dit soort zaken. En tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat we alles aan proberen te doen om te zorgen dat discriminatie, ongelijke behandeld, dat dat aangepakt wordt. Maar u hoort net hoe ineffectief het eigenlijk is als we gebruik maken van algoritmes van een expert. Dus waarom niet al die algoritmes gewoon als het aankomt op mensenwerk, om dat er gewoon uit te gooien? Waarom neemt u dat dan niet op in uw motie? Nou ja, kijk, ik denk zelf dat algoritmes op zichzelf niet kwaad of slecht is. Het gaat er natuurlijk om op welke manier gebruik je dat. En dat hoor ik ook van de expert. Ja, precies. Dus daar moet je vooral naar kijken. Hoe gebruik je dat? En wij zeggen dat op het moment dat je het wil gebruiken, doe dan in ieder geval een keuring, doe dan in ieder geval een toets naar de effecten dat het eventueel heeft. Wie wordt er door geraakt? Zorgt het ervoor dat een mbo'er bijvoorbeeld in dit geval onevenredig hard wordt geraakt? Ja, dan moet je dat absoluut niet doen. Ja. En wij vinden ook, en dat zag je ook in het debat, zag je dat continu terugkomen ook, dat de minister zei van we hebben te weinig een lerend vermogen gehad afgelopen tijd. Want het is in 2012 is het al ingevoerd. En zo lang heeft het mogen duren. En daarom komen we ook met aanvullende maatregelen. Door bijvoorbeeld te zeggen, als overheid discrimineert, dan moet je daar een melding van kunnen maken, een klacht kunnen indienen, bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. En dat is de tweede motie die wij vandaag zullen indienen. Om te zorgen dat juist veel meer signalen binnenkomen vanuit een onafhankelijke instantie. Dat hier echt sprake is van iets wat niet klopt. Ja, maar ik hoorde net Danny Mekkertje zeggen, algoritmes waar het mensenlevens betreft. Ja. Dat gaat gewoon niet altijd goed. He, voor allerlei andere zaken zou het zeker kunnen. Maar als het aankomt op zoiets onvoorspelbaars eigenlijk als de mens, als ik u goed heb begrepen, meneer Mekic, werkt dat niet. Het is dus een spanningsveld tussen iedereen gelijk behandelen en toch proberen om een ongelijke behandeling goed te praten. Door te zeggen, ja, maar er zijn toch bepaalde situaties waarin het gerechtvaardigd is dat iemand bijvoorbeeld vaker wordt gecontroleerd. Als je dat door een algoritme laat doen, dan is het gewoon heel lastig om zo'n algoritme te programmeren op een manier dat je daarbij geen mensen gaat raken die in uitzonderingsposities terecht zijn gekomen. Of mensen die lager geschoold zijn, of toch mensen met een migratieachtergrond. Daarmee ik dus niks af wil doen aan het voorstel van de motie eigenlijk. Hè. Maar ik wil het alleen maar aangeven dat het de vraag is of een controle vooraf. Dat zag ik dus nu ook al. Ik heb dit dossier een beetje bestudeerd. En dan zie je toch ook dat de reactie vanuit de politiek is op het verhaal van Duo. Hè, van ja, maar oké, dit mag nooit meer gebeuren. Nee. Maar we willen toch wel graag algoritmes blijven gebruiken, want het is zo lekker efficiënt. En dan denk ik, ja, maar dan blijf je dus toch iedere keer weer. Het is toch een soort verslavend middel, omdat het ook wel enigszins goed werkt. Hè? Omdat dus je vindt er namelijk wel meer fraudeurs mee dan wanneer je een aanselecte steekproef trekt. Dat is helaas zo. Alleen wat je dus de prijs die je daarvoor betaalt, is dat je iedere keer mensen die bepaalde kenmerken hebben eruit pikt. Ja. Een ander voorbeeld, het gebruik van AI in supermarkten om mensen bij de scankassa te controleren. Mm-hmm. Stel je zou zeggen, ja, dieven die lopen gemiddeld wat langzamer. Die zijn toch ook andere dingen aan het doen dan shoppen. Die proberen ook de producten te verbergen. Dus gaan mensen die langzaam naar de kassa lopen, gaan we vaker controleren. Zeg je, nou, dat is toch helemaal niet discriminerend. Ja, dat is het dus wel, want mensen die slechter been zijn, worden er vervolgens iedere keer uitgepakt. Ja, meneer Bominga, is het dat die prijs waard? Nou ja, kijk, ik nogmaals, volgens mij heb ik ook net ook al aangegeven, ik ben zeer kritisch als het gaat om algoritmes. Het is absoluut niet de prijs waard, zou je zeggen, op het moment dat mensen ongelijk behandeld worden, op het moment dat mensen in de verdrukking komen. Mm. In dit geval ging het gewoon om, nou ja, 16, 17, 18-jarige studenten die nog niet eens op de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. En dat is de reden waarom ik hier een missie van gemaakt heb, om juist vanuit de Tweede Kamer hier een einde aan te maken. Om te zorgen dat juist deze mensen op het moment dat ze dus de arbeidsmarkt opkomen, dat ze niet nog een keer gediscrimineerd gaan worden door bijvoorbeeld de Belastingdienst of door de politie of door allerlei andere instanties. Want daar hebben deze mensen daar ook mee te maken. En het is niet alleen maar iets van de algoritmes. Mm-hmm. Het is iets wat breder leeft in onze samenleving. Dat er sprake is van vooroordelen. En die vooroordelen, dat vertaalt zich inderdaad ook in die algoritmes. En dat moeten we dus echt met z'n allen keihard aanpakken. Ja. Even van mens tot mens. Stel dat u niet in de politiek zou zitten. Zou je niet liever gewoon van die algoritmes af willen? Nou ja. Even gewoon. Ik bedoel, we hoorden het net allemaal. Ik bedoel, laten we het even gewoon noemen zoals het is. Nou, maar, als het zou kunnen. Toch? Volgens mij zeggen wij niet... Laten we even eerlijk zijn. Ja, volgens mij zeg ik niet iets anders als, als de deskundige. Okay. U zegt het met heel veel woorden, inderdaad. Okay, goed. Bent u een beetje tevreden over uw collega Dijkgraaf? Hoe het doet op dit moment? Ik ben er zeker tevreden over. Als je ziet op welke manier dit debat bijvoorbeeld is begonnen... waarin de minister... de leed die is aangedaan, daadwerkelijk heeft erkend. Dat vind ik een mooie manier om dat te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat zoiets fout is gegaan. Overigens, vorig jaar door een publicatie is het gepubliceerd... en heeft hij dat meteen gereageerd erop. Ja, hij heeft meteen toegegeven. Maar is die voortvarend genoeg, meneer Mabenke? Nou ja, op het moment dat, dat er sprake is van discriminatie... en er wordt gepubliceerd en hij geeft daar meteen de fouten weer... nadat de resultaten van het onderzoek zijn gekomen. En hij geeft daarbij ook nog zijn excuses. En hij gaat nu ook in gesprek met de gedupeerden... om te kijken hoe verder. Mm-hmm. Dan vind ik dat wel dat hij dat op een goede manier heeft opgepakt. Dit heeft helaas veel te lang... mogen duren. Het is dus in 2012 is het al begonnen. En wij moeten volgens mij met z'n allen ervoor zorgen... dat dit gewoon nooit meer gebeurt. Dat is helder. Dank u wel, D66-Kamerlid Mpansu Bamenga... en technologie-expert Danny Mekic. Ook bedankt. OO Den Haag. Elke dinsdag zoekt onze Haagse redactie het antwoord... op een politieke luisteraarsvraag. En deze week luidt die... wat is de kortste formatie ooit... Daarvoor gaat de redacteur Joost Beekendam langs bij iemand die getuige was van een flitsformatie GroenLinks PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis. Politiek Den Haag hoeft niet bang te zijn om geflitst te worden, deze formatie. Spreekwoordelijk dan. Want het is dag 125 van de formatie. Maar de inhoudelijke gesprekken zijn pas net begonnen, vertelde informateur Dijkgraaf nog. Dus werk aan de winkel ook voor ons. En ook een stuk urgentie, want ja, het gaat nu echt om de inhoud... en het moet nu ook gebeuren en veel mensen zitten te wachten op oplossingen. Maar de records van de langste formaties liggen in 1977... met het CDA van Dries van Acht en de VVD van Hans Wiegel. Dat is toch een voor ons en voor de VVD met name een belangrijke dag... omdat ze na jaren van oppositie nu weer kan laten zien... hoe de regering geregeerd kan worden. Hoe lang denkt u dat het Kamerlid zal blijven zitten? Oh, daar weet ik niks van. Wat hoop je? Ik hoop uiteraard de volle rit, maar dat weet je nooit in het leven, nietwaar? Of de nog langer durende formatie van 2017. Goedemiddag. Weet u nog wat informateur Gerrit Zalm zei half juli? Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit. Kon nog wel even duren, die formatie. En dat had hij goed gezien. 209 dagen hebben ze erover gedaan. Een record. En dan staan ze nog niet eens op het bordes. En het absolute record vorige keer in 2022. Het heeft lang geduurd. Het heeft... mag ik wel zeggen, te lang geduurd, het aantreden van een nieuwe coalitie. Toch kan het ook kort zo'n formatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het Drees 1 geweest in 1948... die met één maand het snelst was. Maar ook Rutte 2 van VVD en PvdA 2012 komt heel dicht in de buurt. En hoe dat is, vraag ik een van de weinige Kamerleden die erbij was... Mohamed Mohandis van GroenLinks PvdA, destijds PvdA. Het ging heel snel, want ik kan me herinneren dat ik werd de kerstverse woordvoerder onderwijs. En de vorige woordvoerder onderwijs toen was Dijsselbloem. En die kwam met zo'n stapel stukken en boeken. Hij zegt, Mo, dit is nu van jou. En die gooit het zo op mijn bureau. En en ik had iets van, oké, dankjewel. En hij zegt, nou, je moet het allemaal lezen en dit moet je moet allemaal weten wat hier staat. En dus die werd een beetje gedrild. Heb je het allemaal gelezen? Nou ja, best veel stukken die je moest lezen. Want ik kreeg al gelijk de begrotingsbehandeling voor 2013 voor me kiezen. Als net Kamerlid. Dus dat is best spannend. En ik weet nog wel heel goed dat ik het allemaal probeerde te snappen en te lezen. En toen waren de onderhandelingen afgerond. Je was wel verbaasd van, oh, zijn ze nu al klaar? Ja, het ging wel heel vlot. En achteraf gezien natuurlijk veel te vlot. Want wat je dus ook zag is heel veel dingen in dat regeerakkoord... Werden ook zinnetjes genoemd als... we gaan nog een akkoord sluiten met het veld. Dus het was ook wel, ik denk wel... misschien ook het meest hoofdlijnen akkoord Wat ik heb meegemaakt, daarna waren ze meer dichtgetimmerd. En daarvoor ook. Dus er was altijd een opening om nog een akkoord te sluiten met het veld. Alleen, wat heel tekenend was voor dat kabinet, zijn die financiële bezuinigingen en die kaders. Die waren zo hard. Dan kun je wel een akkoord gaan sluiten. Maar in die end moest je bijvoorbeeld gewoon bezuinigen. Ja, er werd meer dan 15 miljard, geloof ik. Ja, meer zelfs, volgens mij. Tientallen miljarden. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus ik kijk daar niet altijd heel positief op terug. Omdat het, mijn optiek, hadden we iets te veel hervormingen in een heel kort tijdsbestek. Maar even dan terug naar die formatietijd. Ja, kijk, wat mij betreft moet die zo lang duren als nodig is. Maar wat belangrijk is dat er vertrouwen is in het land dat er een kabinet komt. Maar je zegt net, het kan ook te kort duren, zo'n formatie. Ja, het moet wel zo zijn dat het helder is wat er is opgeschreven. Als er elke keer discussies ontstaan over dat ene zinnetje, dan wordt het ingewikkeld. Dus regeren vraagt ook om op basis van wat er staat in een akkoord, om ook wel van elkaar te snappen en te voelen, ja, waar de ruimte zit en waar je elkaar misschien ook pijn doet. Als je dat niet van elkaar snapt, wilt snappen en begrijpt, dan kun je alles opschrijven, maar dan gaat het niet slagen. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips. De nieuwsbv. Van de 17,5 miljoen Nederlanders wonen er 500.000 in Drenthe. En daarvan spreekt maar een klein deel Drents dialect. Er zijn verschillende acties om de streektaal te behouden. En één van die activisten is zometeen bij mij in de studio te gast. Los van de taal hebben Drentenaren nog wel meer om voor te strijden. Getuige dit reisverslag door Drenthe van Maarten van Rossum. Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein. En dan kijk je plotseling onverwacht, kijk je in de oostelijke richting, dan denk je, grote god, we zijn verkeerd afgeslagen, we zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan gebochelde boeren met grote puisten, die manke ezels voortdrijven, karren met stroopbalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert. NPO Radio 1. Geen idee welke trein Maarten van Rossum neemt, maar wij gaan naar het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De rechtszaak tegen Julian Assange is nog niet voorbij. Assange, de oprichter van WikiLeaks, zou vandaag van de Britse rechter horen of hij kan worden uitgeleverd aan de VS. Maar dat besluit is uitgesteld. Volgens de rechter is onduidelijk wat er met de klokkenluider gaat gebeuren in de VS en of hem daar een eerlijk proces wacht. Zolang dat land geen garanties geeft over de behandeling van Assange, wordt hij niet uitgeleverd. Na het instorten van een grote brug in de Amerikaanse stad Baltimore heeft de brandweer 2 mensen uit het water gehaald. Eén van hen is er slecht aan toe. Een vrachtschip botste tegen de 2500 meter lange brug. Die stortte meteen daarna in elkaar. Er liggen nog meer mensen in het water, maar het is niet duidelijk hoeveel. Rusland ondervraagt in Tajikistan familie van 4 verdachten van de aanslag in Moskou. Familieleden zijn naar de hoofdstad Dushanbe gebracht. Bij de aanslag in de Moskouse concertzaal vielen zeker 139 doden. 7 verdachten zitten vast. De aanslag is opgeëist door IS. En tennisser Andy Murray komt opnieuw langere tijd niet in actie. Hij raakte zondag geblesseerd tijdens de Miami Open. En nu blijkt dat hij een breuk in zijn enkel heeft. Murray heeft al eerder veel blessures gehad en hoopt nog te kunnen meedoen aan Wimbledon en de Olympische Spelen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht tussen Lelystad Noord en afrit Urk. De A6 Emmeloord richting Lelystad is dicht tussen afrit Zwifterband en Lelystad Noord. Dat komt door problemen met de hoogspanningskabels daar langs de weg. Omrijden via Amersfoort Zwolle, via de A1, A28 en de N50. Ondertussen is er nog steeds een politiecontrolepost op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens is maar 1 rijstrook open. En dat geeft nu een half uur vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 5 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ik ben opgegroeid in een tijd dat de Partij van de Arbeid GroenLinks, of de voorlopers daar weer van, voortdurend waarschuwde tegen antisemitisme, discriminatie en racisme. Nu durven ze de woorden antisemitisme of jodenhaat niet in de mond te nemen als er sprake is van antisemitisme of jodenhaat. Als een deel van de eigen achterban erbij betrokken is, kiezen ze voor omvloerste kritiek. Ze keuren het af. Afschuwelijk en schandalig dat demonstranten het concert van Leni Koer verstoorden en haar uitmaakten voor moordenaar. Deze intimidatie is onacceptabel, schreef Frans Timmermans op Twitter. Hij noemde de belachelijke actie in Theater De Leest in Waalwijk liever geen antisemitisme en de jodenhaters die daar met Palestijnse vlaggen zwaaiden, demonstranten. Tegelijkertijd trekt hij wel de arme wijken in om daar met gebalde vuist de boodschap te verkondigen dat iedereen erbij hoort, en durft hij Geert Wilders in de Tweede Kamer te vergelijken met Groe en PVV'ers met minions. Ik weet niet of ik dat laatste dapper vind, eerder onbeholpen en bijna lief, maar in oorlogstijd heb je natuurlijk niets aan hem. Een echte leider durft ook achterom te kijken om te zien wie er allemaal achter hem aanloopt. Wat dat betreft speelt Frans Timmermans op hetzelfde level als Geert Wilders. Het zijn twee vogels uit hetzelfde ei. Is het Limburgs om het rot in de eigen achterban niet te benoemen? De volgelingen krijgen nooit een veeg uit de pan, maar worden berispt met meel in de mond. Van Geert Wilders verwacht je niet anders, maar Frans Timmermans is duidelijk met een ander doel op aarde gezet. Het was al vrij snel na zijn geboorte duidelijk dat hij de wereld beter ging maken. Hij was wat ze in Limburg een flinkert noemen, een linkse magger. Na een paar maanden oppositie voeren weten we inmiddels twee dingen. Hij is niet de allerbeste debater in het parlement, en hij durft niet in eigen vlees te snijden. Maar het schijnt wel zo te zijn dat hij zich achter de schermen heel erg druk maakt over het antisemitisme in eigen kring. Hij lijkt wat dat betreft heel erg op het overgrote deel van onze voorouders, die in de oorlogsjaren achter de gesloten gordijnen ook heel erg oneens waren met de fascistische bezetter. Daar heb je als fan van Lenny Coeur, als filmliefhebber en straks bij de minuten stilte op 4 mei dus helemaal niets aan. Frans Timmermans noemt PVV'ers minions, maar ze zelf ook in. Ik ben net als hij niet van de sterke vergelijkingen, maar was hij maar een linkse Groe, want daar heeft dit land behoefte aan. Frans Timmermans is helaas een kruising tussen Smurf, Lambiek, Guus Vlater en Donald Duck. Alles wat hij doet, mislukt. Het is allemaal goed bedoeld, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en een gezwel verdwijnt niet door een zalf op te smeren. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We draaien steeds meer Japanse films in de Nederlandse bioscopen. Na het succes van Drive My Car en Perfect Days is nu de film Evil Does Not Exist te zien. Deze film wordt door recensenten beschreven als een Japans sprookje met magische en grimmige kanten. De film is gemaakt door de Japanse regisseur Yusuke Hamaguchi, een van de meest gevierde filmmakers van dit moment. Met zijn vorige film Drive My Car won hij al een Oscar. Ja, wat maakt zijn films toch zo bijzonder? Dat ga ik bespreken met Japan-kenner Mai Verbeij. Welkom, Mai. Mai, Evil Does Not Exist draait dus nu in de bioscoop. Jij hebt hem al gezien. Wat vond je ervan? Het is een prachtige, mooie natuurfilm. Bijna een documentaire, zou ik zeggen. Zo mooi is die ook geschoten. Het is wel een hele trage film. Dus wel voor de ervaren kijker, zou ik zeggen. Ja, traag in welke zin? Nou, Japanse films zijn in het algemeen heel traag. Heel langzaam in het vertellen van de clue waar het nou echt om gaat. Oh ja, lange aanloop. En, ja, hele lange aanloop. En dat is in dit geval ook heel erg. Ik denk dat ik pas na 45 minuten een beetje wist, oh, hier gaat het naartoe en daar gaat het verhaal over. Oké, okay, ja. En waar gaat het verhaal dan over? Nou, het gaat eigenlijk om een, nou ja, eigenlijk een dorp met allemaal leden die daar wonen. Mm-hmm. Met 6000 mensen wonen ze daar in een klein dorpje. Een uur verwijderd van Tokio, de grote stad van Japan natuurlijk. En zij leven eigenlijk al wel met elkaar en om elkaar heen. Ze helpen elkaar. Er wordt bijvoorbeeld water gehaald om de beste udon te kunnen maken. Dat zijn Japanse noedels. Mm-hmm. In één keer komt er dan in één keer een groot bedrijf, een entertainmentbureau, die dan een glamping wil starten in het dorp. Oh, en God. Daar zijn natuurlijk de dorpelingen niet heel erg blij mee. Nee. Het verhaal gaat eigenlijk om een soort van het kapitalisme die dan toch een soort van de natuur wil verstoren. Mm-hmm. En hoe daar dan op wordt gereageerd. Ja. En dan heette de film Evil Does Not Exist. Hè? Best een fascinerende titel. Ja. Wat vertelt Hamaguchi over het kwaad? Nou, het is als je kijkt, dan snap je misschien de titel niet heel erg. Want er komt zeker kwaad in voor. Mm-hmm. Maar volgens mij is het een beetje een knipoog. Er bestaat geen kwaad totdat je iets aanvalt. Dus bijvoorbeeld in de film gaat het om de natuur. Als je de natuur iets aandoet, mm-hmm. dan slaat hij misschien terug. Daar gaat het heel erg over. Dus Evil Does Not Exist. Maar misschien toch wel als je wat doet, zeg maar. Dus Evil Does Not Exist, zolang je maar een reden hebt waardoor je het wel in moet zetten. Ja, precies dat. Ja. Ja. Ja. Nou, is de film op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Het begon namelijk allemaal met muziek. Ja, prachtige muziek, ja. Hè, Mai? En dat doet je verlangen naar meer. En toch kun je niet meer krijgen, want het gaat natuurlijk ook om de film. Lijkt me een heel moeilijk dilemma. Ja. Deze muziek is van componist Aiko Ishibashi. Ja. Hoe is dit tot stand gekomen, deze samenwerking? Zij is sowieso ook de componist van Drive My Car. Mm-hmm. Waar ze dus een Oscar voor hebben gewonnen. Zij heeft eigenlijk Ryusuke Hamaguchi dus de vraag gesteld van, joh, kun jij een videoclip maken voor de muziek die ik heb gemaakt? En dat vond hij, de regisseur ook zo fantastisch. Want hij had eigenlijk een soort van vrij spel om een verhaal te ontwikkelen. Mm. Alleen het werd eerst dus een videoclip. Daarna werd het een short movie. En uiteindelijk is het een film geworden. Dus, anderhalf uur durende film. Hij werd uiteindelijk wel heel erg geïnspireerd door haar geluid. En als je goed luistert ook. Het speelt zich af, wat ik al zei, in een dorp. Maar ook echt waarbij je dus geen bladeren zijn in de winter. En als je ook goed je ogen sluit, dan hoor je ook echt wel dat het zeg maar in de winter afspeelt. Ik kan niet goed verklaren, maar ik hoor dan ook met die klankjes van die belletjes dat het soort van echt wel seizoensgebonden is. Je hoort misschien wel bijna de sneeuwklokjes. Ja, zoiets. Ja. Het sombere ook wel een beetje van de winter, maar ook wel weer. Nou ja, precies, een mooie omschrijving. Ja, zo zou het zijn. Het sombere van de winter, maar ook wel weer iets heel moois en sereens of zo. Ja, ja. Je zei het net zelf ook al, hè? Het gaat dus over een glamping die, het gaat over veel meer, maar uiteindelijk even de kern. Een glamping die een heel dorp wil overnemen. Althans, het bedrijf wil met zo'n glamping een dorp overnemen. Vertelt de film daarmee ook het grotere verhaal van Japan? Hè? We hebben hier in de Randstad en trouwens in heel Nederland ook te maken met grote bedrijven misschien die plekken willen overnemen. Hoe zit dat in Japan? Nou, we hebben zeker te maken met vergrijzing. Mm-hmm. En ook wel steeds meer ghost towns. Met name in dorpen, omdat je echt in dorpen ziet dat mensen dus naar de steden gaan. Dus je hebt echt lege dorpen in Japan. Dus het is niet gek dat er steeds meer stedelingen een soort van manier vinden om mensen weer terug naar het dorp te brengen. Mm. Dat wil nog niet echt lukken, maar zo'n glamping kan er natuurlijk wel voor zorgen om de stedeling dan te prikkelen om veel meer de natuur op te gaan zoeken. Maar dat gaat dan dus wel ten koste van de plek zelf, als ik het goed begrijp. En dat zie je ook in Japan? Dat zie je zeker in Japan. Maar het is ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ik snap het ook wel weer of zo. Ja, het is een beetje scheef om te zeggen. Waarom begrijp je het? Nou, omdat de Japanse natuur is prachtig. Mm-hmm. Maar je hebt wel de mensheid nodig om het ook intact te houden. Ja. En als juist dat soort mensen verdwijnen naar steden, dan kunnen mooie dorpen en naturen ook niet blijven bestaan, denk ik. Dat wordt ook als reden gebruikt in de film zelf. Hè? Op een gegeven moment zitten de bewoners daar tegenover die consultants en dan zeggen de bewoners van maar kun je dit niet ergens anders doen? En zegt maar dit levert jullie ook heel veel werkgelegenheid op. Worden jullie hier niet blij van? Nou, ik vond het heel erg. Het is een hele poëtische film, ook even goed om te benoemen. Op een gegeven moment gaat een meneer die maakt een vergelijking met het water die naar beneden zakt en mm-hmm. dat van een berg van boven naar beneden uiteindelijk naar een meer toe. En dan zegt hij: de mensen die op de berg staan zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindproduct onderaan. En dat heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. De mensen op de berg die zorgen ervoor dat het water niet vervuilt. Mm. En zo ga je dus ook met de natuur om. Maar je kan het ook aan actuele dingen denken, wat er nu bijvoorbeeld in de wereld speelt. Dus ik vind het altijd wel heel erg mooi hoe hij dan zo'n poëtische twist eraan kan geven. Mooi filosofisch en poëtisch dus van Hamaguchi. Ja. Evil Does Not Exist. Nou draaien er nog meer Japanse films in Nederlandse bioscopen. Ja. Nico. Itsumo idesu no. Kondo wa kondo. Mahito. So. You made it. Mother. Have a seat. なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか？子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか？他に教えられることが何にもないんです。 Ja, we hoorden hier stukjes uit de film Perfect Days, Boy and the Heron en Shoplifters. Yeah. Maar voorbij, hoe verklaar jij de populariteit van Japanse films in Europa? Want het was al groot natuurlijk. Ik zou sowieso zeggen, de Oost-Aziatische films zijn enorm in trek. En dat komt echt dankzij de Koreaanse film Parasite. Ja. Shoplifters was wel het jaar daarvoor, maar dat was wel de eerste zet waardoor je echt veel filmhuizen zien springen op de populariteit wat uit Oost-Azië komt. En daarvan zijn er ook heel veel Japanse films. En de drie titels die jij nu noemt, dat zijn echt fantastische films. Dus ik zou zeggen, ga daarheen. Ja, zeker weten. Ja. Goed, Mai Verbeij heeft ons weer enthousiast gemaakt. Dankjewel voor de toelichting bij de Japanse film Evil Does Not Exist. De Nieuwsbv. Gisteren werd bekend dat Dev Rimes, oftewel Dennis Bouwman, is overleden aan hartfalen. En nu las ik vanochtend dat zijn nabestaanden een inzamelingsactie voor zijn begrafenis zijn gestart. Volgens zijn familie kon Dennis zich niet verzekeren door zijn chronisch hartfalen. Dit zou namelijk te hoge kosten met zich mee hebben gebracht. Dennis' laatste wens was begraven te worden in zijn geboorteland Suriname. En daar is €40.000 voor nodig. Dat streepbedrag is inmiddels binnen. De teller staat nu op ruim €43.000. Hartstikke mooi, want die doekoe kan de familie Bouwman goed gebruiken. Def Rimes en geen Henny Huisman. Doe de televisie niet uit, man. Luister, ik ben te gek, net als seks in het duister. Luister, ik ben vrijgezellig. Zijn er vrijgezellige dames in de huis? Hier heb je mijn type nummer 0666065. Dan gaan we naar een hotel, motel, Holiday Inn. Ik ben de dames lieveling. Vraag het maar aan je ex-vriendin. Iedereen zegt hotel, motel, Holiday Inn. Als jij de staatsloterijen wint, krijg ik jouw pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van doekoe, ja, ja. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig, mijn vriend heeft Frankwell. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ik laat je rrr, net zo woed, woed bekken. Mijn vriendin heet de Ini, Ini, Amini, Amini, Amini, Amini, Mo. Hallo schatten, bouwt, ik heb een bouwmoerbouwt. Je komt zeker uit Paramaribo. Oh, ik heb een automobila. En een javeur voor mij, javeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Dat is je hoofdvast getuige voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig lopen in de Kralingse bos. Kan me niet schelen, wil alles wat je delen. Zo maak je portemonnee maar los. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Alle ballen verzamelen. Hier komt een smakje van een behavela. Ik ben een Zorro, geen Z, maar ik zet een D op jouw bil. Rutsja kort, ik vind die brutte tof, want ik kan toch lekker doen wat ik wil. En Daphne Dekker, die vind me lekker. Nu zit ze aan mijn tennis racket. En ik hoop echt wel dat die Richard Kraai komt checken. Leontien, die wil me zien. Nu heeft die Trien het achterkom. En ik hoop echt wel dat Marco Borsato erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair. En trouw ik met Priscilla. Alle ballen verzamelen. Vakantie maar gezellig. Volg ons op Instagram. Stel je eens voor, je loopt in het holst van de nacht over straat en komt een groep mensen tegen, helemaal gehuld in bivakmutsen. Ja, je zou je gewoon doodschrikken, toch? Maar dat is bij de Drentse groep Holst op Steen niet nodig. Het is niet hun missie om je te beroven, maar om de streektaal te behouden. En dat doen ze door plaatsnaambordjes te beplakken met de Drentse naam. Hun werk is zo succesvol dat ze zichzelf na 10 jaar opheffen. Geweldig. Spannend, hartstikke mooi, jong. Beleefvol en bij nacht en ontij op pad wezen, dat is spectaculair. Wij wilden dit omdat je op deze manier laat zien dat het Drentse de muiten weert is om zelfs op zo'n plaatsnaambord te zetten. Je laat zien dat je er bent en je laat zien dat het Drentse de muiten weert is. Nou, dat streektaal behouden moet blijven, onderschrijft ook muzikant Leon Moorman. Hij brengt al jaren liedjes en covers uit in het Drentse en hij zit bij mij aan tafel. Goedemiddag, Leon. Mooi, goedemiddag. Welkom. Wat vind je eigenlijk van actiegroep Holst op Steen? Ja, ik vind het een leuke actie. En dat ze nu na 10 jaar ermee gaan stoppen, het zal zorgen voor minder spannende nachten voor ze. Maar ik denk wel dat de missie bereikt is. Ja. Ja, Ja, tevreden dus. Ja. Ja. Jij bent een soortgelijke missie eigenlijk gestart, ja. Kunnen we wel zeggen, toch? Maar dan met je muziek. Waarom ben jij begonnen met muziek in Drenthe? Deels door toeval, maar eigenlijk door toeval kom je soms achter dingen dat je denkt van, hey, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Mm. En ik ben in 2018 voor het eerst eigenlijk heel serieus een poging gaan doen om een liedje in het dialect te schrijven. En dat was meteen raak. Dat was echt letterlijk binnen een dag had ik hem af en er kwamen hele mooie reacties op. En toen dacht ik, ja, hier moet ik mee doorgaan. Ja, wat voor reacties kreeg je dan? Ja, vooral dat ze zeiden van wow, maar dat het ook zo kan klinken. Want de meeste muziek die in dialect gemaakt wordt is of dan wel heel erg plat boerenrock. Of het is meer zoals Lohuus, wat meer Americana of kleinkunst bijna. En ik had iets meer een pop feel erbij. En dat werd heel goed ontvangen. Ja. Is het nou makkelijker ook om jezelf in het Drents uit te drukken of in het Drents te zingen dan in het Nederlands? Ik denk het voor mezelf wel. Kijk, voor een luisteraar kan het zomaar zijn dat ze me niet verstaan. Maar ja, dat heb je ook soms met Engelstalige liedjes. Versta je ook niet altijd. Ik heb het ook met mensen die denken dat ze ABN spreken. Ja, precies. Ook niet. Dat kan ook. Dus voor jezelf vind ik het altijd heel belangrijk dat je, als je dan artiest bent en je wil jezelf uitdrukken, dan is dat toch wel de taal waarin je jezelf het beste kunt uitdrukken. Dat is voor mij het dialect. Ja, droom je nou ook in dialect? Denk ik wel, ja. Als ik sta er nooit zo bij stil, maar ik ga er wel vanuit, ja. Mooi is dat, hè? Ja. Ja. Hey, je noemt het D-pop. Ja, D-pop. Of D-pop. Moet ik het dan weer? Ga je het nou weer Engels maken? Ja, want het is toch Drents, of niet? Ja, nee, maar of zeggen ze in het Drents dan ook die? Ja, misschien heb je gelijk. Shit. Moet ik over nadenken. Oké, denk daarover na. Maar waarom dan? Ik hou het even zoals jij het noemt. Jij bent de baas. D-pop. Waarom? Ja. Waarom? Nou, eigenlijk begon het dus omdat K-pop, dat was echt immens populair. Meisjes van 15 die gillend voor de Ziggo Dome te wachten tot ze naar binnen konden. En terwijl die teksten, ja, daar verstaan we natuurlijk ook niks van. Nee. En toen dacht ik van ja, waarom kan dat niet met het dialect? Dat moet dan gewoon net zo goed kunnen aanslaan. En toen heb ik eigenlijk dus uit een soort van grap D-pop bedacht. Ja, lekker. Wat is nou je favoriete Drentse woord? Knoiden. Dat is echt mijn motto. Nog één keer? Dus ik doe het even slow motion. Knoiden. Knoiden. Ja. Wat is dat? Motto. Wat betekent dat? Heb ik nu iets heel raars gezegd? Nee, dat is helemaal niks raars. Je bent heel veilig. Knooien is eigenlijk een woord wat staat voor prutsen of langzaam werken. Eigenlijk iets wat toch eerder negatief klinkt. Hè. Je doet iets niet goed. Ja. Maar ja, als je iets wil leren, als je ergens goed in wil worden, je hebt ergens een passie voor, dan doe je dat omdat je het leuk vindt en niet meteen omdat je er goed mee bent. En gelukkig kennen we ook de uitspraak, door te proberen kun je het leren. Ja. Nou, zo moet je het een beetje zien. Ik zie echt knooien als staat voor persoonlijke groei. Dus voor mijzelf is dat echt het motto. Ik ben inmiddels 34 en er gebeuren nog steeds hele leuke dingen doordat ik blijf knooien. Doordat ik niet mezelf laat remmen. Ja, je maakt er zelfs een nummer over, hè? Knooien. Ach, Mio, wat denk je van me? Wat haal je in de kop? De tief van spul is nou een verpie. Wat schiet je er nou met op? Hoi, gedijs, doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Ik laat de nachten wakker van. Maar nu laat ik het los. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik niet diep verknooi en word er als een koe. Een onbewandel. Weet je wat ik er ook uithaal, Leon? Ja, ik weet niet, in één keer kon ik dat Rens gewoon helemaal verstaan. Ja, ik zie het valt echt wel mee. Maar dat je ook zingt, eindelijk kun je eigenlijk jezelf een soort van, je kunt het loslaten, omdat je gewoon lekker doet waar jij zin in hebt. Ja, ja. Had je daar lange tijd al moeite mee? Ja, dat is wel iets wat ik denk heel veel mensen herkennen. Zeker denk ik misschien wel in de puberteit. Nou, ik ben ook nog eens een persoon die graag wel mezelf uit. Mm-hmm. En anders word je geen artiest, denk ik. Anders word je geen artiest. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen zich gehoord wil voelen. En zijn eigen pad wil gaan. En ik denk dat we toch best vaak, en misschien is dat wel echt iets wat op het platteland af en toe wat vaker voorkomt dan misschien in de Randstad of zo. Dat je toch een beetje door je omgeving geremd wordt. En ik werd best wel eens geremd in het dorp of zo waar ik vandaan kom. Dat je denkt van nou, ik wil dan zingen en op een podium staan. En dat je dan toch wel te maken hebt met, nou, denk jij dat jij kunt zingen en dat soort dingen. Hmm. En dan moet je toch wat drempels over. En dan moet je dus ook wat angsten opzij zetten en daar gewoon even doorheen gaan. Maar knooien zorgt daarvoor dat je daar dan wel beter mee wordt. Dus het is niet erg als iets niet meteen goed gaat, want anders word je nooit beter, toch? Precies, precies dat. Ik vind het hartstikke mooi. Naast dat je eigen nummers schrijft, maak je ook hele mooie covers, Drentse covers van bestaande nummers. Ja. Jouw laatste cover van het nummer Texas Hold'em van Beyoncé, genaamd Hier in het Oosten, was online een hele grote hit. Ik blijf hier wonen, ik heb mijn hart verpand. Als die de wereld in de brand. Laat ze maar lullen over ons, ja, waar ze wilden al die draak toch iets vanzelf vervelen. En dan komt ze met aan de poten hier aan. En stel ze zich voor als je nieuwe buurman. Abdonden. Dat ze hier graag komt, dat kunnen we best begrijpen. Hier hij geen klok, hier hij de tiet. Ze noemt ons graag dom, maar ze kriegt wel spiet. Als ze verder rust ons kan opriem. Oh, ze kijkt graag op ons neer. Als ik niet anders zou weten, zou ik denken, je hebt het over mijn eiland Curaçao. Is het niet? Dus, ik bedoel, je hebt een duidelijke boodschap voor Rand Stedelingen, namelijk opdonderen. Ja, ja, ja, ja. Hè, maar waarom? Nee, wat is er aan de hand? Ja, nee, wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat dit... Het begon natuurlijk met een geintje. Ik had op TikTok een filmpje gemaakt van 30 seconden... waar het eerste stuk wat je net hoorde in te horen was. Dus dat ik eigenlijk zeg van, ja, jullie, de Randstedelingen, die kijken wel eens op ons neer. Ja. En uiteindelijk komen ze hier naartoe om de huizen te kopen, omdat ze het hier zo rustig vinden en nou ja, goedkoop is. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad. Dat geintje, dat slaat natuurlijk aan, omdat er natuurlijk wel een kern van waarheid in zit. En toen heb ik het liedje uiteindelijk afgemaakt. En ja, dan moet je op die toon wel doorgaan. Dus ik hoop niet dat de Randstedelingen zich gekwetst voelen. Nee, ik kom uit Amsterdam. Ik snap hem wel. Ik voel hem wel, hoor. Ik vind hem eigenlijk wel lekker. Ja. Ik denk dat hij op Curaçao ook wel omarmd wordt. Oh, kijk, ja. Hey, we begonnen dit gesprek bij de Drentse groep Hol op Stee. Ja. Holst op Stee, die zichzelf opheft, omdat er meer plaatsnaambordjes bij zijn gekomen, met name in de streektaal. Hè. Wat is nou uiteindelijk jouw missie, Leon? Mijn missie is eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde wat zij doen. Zij willen gewoon dat de cultuur, dat gewoon omarmd wordt, in plaats van dat misschien ergens bijna geen plek meer voor is. Want dat is wel wat de laatste tijd gebeurt. Ik heb ook toevallig gisteren nog een artikel gelezen van Martin Terdenge in de Stentor, dat de hele Neder-Saksische taal, dat het bijna een beetje zo, ja, dat mag er bijna niet meer zijn. Terwijl het bestaat gewoon en het wordt nog steeds gesproken. En het is een heel interessant artikel om daar wat meer over te lezen. Maar ik heb wel dat ik dat gevoel deel. En ik heb zoiets van, ik doe de muziek omdat ik dat zelf wil doen op mijn meest pure manier. Maar ja, dat komt er wel bij kijken dat ik ook zeker wel dat gevoel heb wat die actiegroep ook heeft. Ja. Oké. Dus als we het hier vaker op de radio draaien, dan is je missie ook geslaagd. Ik denk dat jullie daar een hele goede stap mee zetten. Dus laten we het afspreken. Dan hebben we dat met z'n tweeën heel goed gedaan. Dankjewel. D-pop. Ja. Mag ik het zeggen? Zullen we het gewoon D-pop? D-pop artiest Leon Moorman. Plaatsnaambordjes heel handig. Dus ook als je naar huis wil. Dat nummer, dat hou je nog even te kort voor ons. Dankjewel, Leon. NPO Radio 1. U zit zelfs in China op dit moment, vlakbij het hoofdkantoor van Alibaba, dichtbij het vuur dus. Ja, in Hangzhou. De EO met geld of je leven. En voel je dat je daar dicht op zo'n webreus zit? Zeker. Dit is een stad waar alles digitaal is. Alibaba heeft alle stoplichten hier ontsloten, dus er zijn hier veel minder files in de stad. Alibaba, het bedrijf, heeft de macht over de stoplichten daar? Ja, met AI optimaliseren ze het verkeer. Nee joh. Ga ik ook eens met mijn werkgever praten in de buurt van Hilversum of dat kan, maar dat is toch onvoorstelbaar? Ja, Smart City noemen ze het in het Westen. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Een euthanasiewens is pijnlijk om vooruit te komen. En toch hoor je de laatste tijd best wat euthanasiewensen op de socials of in talkshows van mensen die daarna ook daadwerkelijk uit het leven stappen. Maar van die wens kun je ook terugkomen als je het leven weer aan kunt. Horen we die verhalen wel genoeg? Zometeen twee gasten die dat verhaal vertellen in de Nieuwsbv. Verder, WikiLeaks-oprichter Julian Assange moet toch nog langer wachten op duidelijkheid over uitlevering aan de Verenigde Staten. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klok. Het Britse Hoge Hof heeft een besluit over uitlevering van klokkenluider Julian Assange aan de VS uitgesteld. Assange vecht zijn uitlevering al 10 jaar aan. De VS wil hem berechten voor spionage, omdat hij vertrouwelijke gegevens heeft gepubliceerd. Een correspondent Fleur Launsbach, is inmiddels duidelijk wat deze uitspraak concreet betekent? Ja, de rechters die zeggen dus eigenlijk, er zijn mogelijk nieuwe gronden voor hoger beroep. Maar eerst krijgt het Amerikaanse justitie, die krijgt tot en met 20 mei de tijd, dus dan dat is een nieuwe hoorzetting, om met garanties te komen. En die garanties die komen op het volgende neer. Als Assange veroordeeld wordt in de VS, dat hij daar niet de doodstraf krijgt en dat hij dezelfde rechten krijgt als een Amerikaans staatsburger, want hij is natuurlijk een Australiër. Dus daarover willen ze ook garanties hebben. En als die garanties niet komen van de Amerikanen, mag Assange door met procederen. Komen de garanties wel en ze zijn voldoende, dan wordt hij toch uitgezet naar de Verenigde Staten. En komt deze uitspraak als een verrassing? Ja, dit is wel onverwacht. We dachten dat hij alle juridische opties wel had uitgeput inmiddels. Dit sleept natuurlijk al meer dan 10 jaar. Het is constant gepingpong in rechtszalen. Maar vergis je niet, deze uitlevering gaat nu niet door. Maar dat betekent niet dat het helemaal niet doorgaat. Het kan gewoon in mei alsnog gebeuren. Dus eigenlijk is dit uitstel. Ja, en hoe wordt daarop gereageerd? Zijn vrouw Stella Assange is het gezicht van de beweging geworden om hem vrij te krijgen. Zij noemt hem een politiek gevangene. Ze zegt, ik ben verbijsterd. Volgens zijn aanhangers gaat het om de vraag, mag je staatsgeheimen publiceren? Veel daarvan was inderdaad in het maatschappelijk belang. Maar het ging ook met een bepaalde roekeloosheid die niet per se journalistiek was. De vraag is dat persvrijheid of heeft hij de nationale veiligheid van Amerika in gevaar gebracht en moet hij daarvoor worden? Dat is de vraag die eigenlijk al meer dan 10 jaar mensen bezighoudt. Ja, of die daarvoor moet worden berecht. Dus correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De Amerikaanse brandweer is bezig met een reddingsactie rond de ingestorte brug bij de Amerikaanse stad Baltimore. De brandweer heeft tot nu toe 2 mensen uit het water gehaald. We were able to remove 2 people from the water. 1 individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured. However, there was another individual that's been transported to a local trauma center that is in very serious condition. Een van de 2 was dus niet gewond, maar de andere geredde persoon is er dus slecht aan toe. Reddingsdiensten zeiden eerder dat er naar in ieder geval 7 tot wel 20 mensen wordt gezocht. Ook zouden meerdere voertuigen in het water zijn gevallen. De stalen brug stortte naar beneden na een aanvaring met een vrachtschip. Het scheepvaartverkeer rond Baltimore, een belangrijke zeehaven, is voorlopig stilgelegd. Russische onderzoekers zijn in Tajikistan om familie te ondervragen van verdachten van de aanslag in Moskou. Volgens de Russen zijn zeker 4 verdachten uit dat Centraal-Aziatische land afkomstig. De familieleden zijn voor ondervraging naar de hoofdstad Dushanbe gebracht. De president van Tajikistan zou persoonlijk op het verhoor toezien. Bij de aanslag van vrijdag op de Moskouse concertzaal vielen zeker 139 doden. Rusland heeft 7 verdachten opgepakt. De aanslag is opgeëist door een tak van IS. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat 147 mensen zijn opgepakt op verdenking van banden met Islamitische Staat. In meer dan 30 provincies in Turkije zijn politieacties geweest. Volgens de minister zijn er ook grote hoeveelheden buitenlandse valuta, documenten en apparaten in beslag genomen. IS pleegde meerdere aanslagen in Turkije en eind december werden nog 300 verdachten aangehouden. Bij de Duitse spoorwegen is een cao-akkoord bereikt met de machinisten. Ze krijgen een kortere werkweek met behoud van salaris. Maandenlang waren er in Duitsland stakingen, ook met gevolg voor Nederlandse reizigers. De Duitse machinisten dreigden ook met Pasen het werk neer te leggen, maar die acties gaan nu niet door. De stress bij werknemers neemt de komende jaren alleen maar toe, waarschuwen onderzoekers van het RIVM en TNO. Door vergrijzing en mantelzorg zijn steeds minder mensen aan het werk, dus groeit de druk op mensen die nog wel aan de slag zijn. Uit ander onderzoek blijkt dat het aantal werknemers dat ziek uitviel met stressklachten vorig jaar steeg met 11%. Hamas-leider Haniyeh overlegt in Iran over de oorlog in Gaza en de oproep in de VN-veiligheidsraad tot een onmiddellijk staakt het vuren en het vrijlaten van de gijzelaars. De oproep krijgt tot nu toe geen gehoor. Israël wil doorvechten tot alle gijzelaars weer thuis zijn. Hamas voelt niets voor een staakt het vuren dat maar een paar weken duurt. Het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen vermoedt dat het stijgende aantal daklozen samenhangt met de oorlog in Oekraïne, de hoge kosten voor levensonderhoud en de oververhitte woningmarkt. Na jaren van daling is het aantal daklozen in een jaar met 4000 gestegen, blijkt uit CBS-cijfers. Een nieuw wetsvoorstel is naar de Kamer gestuurd en moet iets verlichting gaan geven, zegt Van Ooyen. In die wet krijgen dakloze mensen ook urgentie, of kunnen die urgentie krijgen als zij dakloos raken, zodat zij ook sneller aan een woning kunnen komen. Een hele belangrijke wet, juist voor deze groep. En ik hoop ook dat de Kamer dan die wet snel zal behandelen. En dat kan wel een klein beetje verlichting brengen, juist omdat huisvesting het allerbelangrijkste is. Van Ooyen noemt het groeiende aantal daklozen zorgelijk en onacceptabel. De vroegere voorzitter van de Chinese Voetbalbond is veroordeeld tot levenslang vanwege corruptie. Drie andere hoge functionarissen kregen celstraffen van 14, 13 en 8 jaar. Het Chinese voetbal kampt al jaren met grootschalige corruptie. Oud-voorzitter Chen Suyan gaf toe dat hij banen en contracten uitdeelde in ruil voor steekpenningen. En op die manier stak hij ruim 11 miljoen euro in zijn zak. De Nederlandse Songfestivaldeelnemer Humphrey Campbell is overleden. Met zijn lied Wijs me de weg werd hij in 1992 in Malmö 9e. Humphrey Campbell zou volgend jaar op tournee gaan langs theaters, maar vorige week werd bekend dat hij kanker had. Humphrey Campbell was 66 jaar. Het weer, bewolking, maar ook hier en daar zon. Tot de avond blijft het droog en het is 13 tot 16 graden. Morgen veel bewolking met vooral in het oosten motregen en een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag, Natasja. Bij werkzaamheden die gepland waren aan een hoogspanningsmast langs de A6 zijn verschillende armen van die mast afgebroken. En daardoor is de A6 Lelystad-Emmeloord in beide richtingen dicht tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Omrijden doe je via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28 en verder over de N50. Dat geldt dus voor beide richtingen. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens een politiecontrolepost. Daar is maar één rijstrook open en dat zorgt voor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Online, op YouTube, social media, aan talkshowtafels en in tijdschriften en kranten. Euthanasie als uitkomst van psychisch lijden wordt nauwelijks meer geschuwd. En steeds vaker horen we geluiden van mensen die zich openlijk uitspreken over hun doodswens. Ik zeg eventjes let op, want het volgende geluidsfragment bevat heftige uitspraken. De 27-jarige Nadia zit sinds 2,5 jaar in haar euthanasietraject. Haar procedure is bijna rond. Hi, mijn naam is Olax. Ik ben 33 jaar. Ik heb borderline en depressie. Ik heb al, zolang ik me kan herinneren, de wens om op te houden met leven. Ik heb uiteindelijk voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik eigenlijk niet lang meer op deze wijze verder wil. Ja, ik blijf wel ook bij mijn standpunt. Dat niet meer wil leven. Dat genoeg geweest is. Ja. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun euthanasiewens in de media delen. Hier wordt het onderwerp euthanasie steeds meer bespreekbaar. Maar wat nou als je er vanaf ziet? is er dan voldoende ruimte voor alle kanten om dit onderwerp te bespreken? Daar ga ik het over hebben met Cisco van Veen, psychiater bij het Amsterdam UMC. Welkom, Cisco. Dankjewel. En Matthew van der Ham. Hi, Matthew. Hallo. Ontzettend dapper dat je hier bent aangeschoven om te praten, openhartig, hè, over wat jij een aantal weken geleden hebt gedeeld op social media. Je had een euthanasiewens, maar inmiddels zie je daar vanaf. Voordat we daar dieper op ingaan, laten we eerst even gaan naar jouw situatie. Even het allerbegin. Kun jij mij daar naar meenemen? Dat kan ik zeker. Ik heb sinds 5 jaar ongeveer een zeldzame vorm van OCD. Met de naam sensomotorische OCD. Mm-hmm. En wat erbij eigenlijk gebeurt, is dat ik lichamelijke functies zoals knipperen, slikken, ademen, noem maar op, die horen bij mensen normaal gesproken onbewust te gaan. En bij mij gaat het dus bewust. Ik kan daar niet weg. Mijn focus ligt daar volledig elk moment op. En daar komt dan een hele extreme angst bij kijken. Ja, moet je het dan de hele tijd doen? Ja, ja, je stuurt het aan. Dus je hebt gewoon het idee dat als je niet het aanstuurt met ademen, dat je stopt met ademen. Ja. En nu doe je het niet? Ja, op dit moment heb ik het wel op mijn knipperen. Ja? Ja. Ja? En hoe beheerst dit? Ja, hoe beheerst het jouw leven? Ja, in eerste instantie, de eerste paar jaar kon ik niks anders dan in mijn bed liggen, huilen, schreeuwen, dag en nacht door, 1-2 voor mijn deur, noem maar op. Momenteel ben ik het langzamerhand, ga je ermee leren leven, ga je het opbouwen. Ik kan nu veel meer, ik studeer nu zelfs, ik doe van alles. Alleen het leed is nog steeds net zo extreem als die dagen dat ik alleen maar in mijn kamer zat te huilen. Want ik heb nog steeds net zoveel last als toen. Ja, alleen je kunt het nu aan. Ik kan het beter vertragen. Oké. Hoe is daar binnen de GGZ? Is daar hulp voor? Hoe gaat men daarmee om? Nou, in eerste instantie was het ook heel lastig om de juiste diagnose te stellen, natuurlijk. Ja. Dus dat was eerst wel een zoektocht. Alleen op een gegeven moment, probeer je van alles. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je echt werkelijk alles geprobeerd hebt. En dat op een gegeven moment psychologen, psychiaters, ziekenhuizen zelfs zeggen van, ja, wij weten het niet meer eigenlijk. Ze weten ook niet waar het vandaan komt? Nou ja, OCD is wel een hele. Het hoeft niet per se een werkelijk oorzaak te hebben. Vaak is het genetisch en dan kan het wel met de knippende vinger gebeuren. Hmm. Maar meestal is dat wel genetisch bepaald. Hmm. En je zegt van ja, ze wisten niet wat je met jou aan moesten. Is toen ook die wens ontstaan van dan wil ik niet meer leven? Ik heb altijd al, in eerste instantie toen ik nog behandeling had, zelfs toen had ik al wel suïcide gedachtes. Ik wilde niet dood, maar ik had zoveel last dat ik het de dag niet eens doormaakte. En op een gegeven moment toen dacht ik, oké, ik ga gewoon alles aan doen om beter te worden. Ik ga alle behandelingen doen. Ik had iets om aan vast te houden. Dat is alles wat ik nodig had. Op een gegeven moment, als dat wegvalt en ze zeggen, je kan niks meer, dan heb je geen houvast meer. En ja, hoe ga je dan verder? Ja, en dat stort eigenlijk heel je hoop in elkaar, als ik jou zo goed begrijp. En wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik het euthanasietraject in gegaan eigenlijk. En dat was heel lastig aan het begin, want ik kan me ook voorstellen dat euthanasie geven aan een 20-jarige vrij controversieel is. Op een gegeven moment zat ik gewoon tussen behandelaren in en onderzoekers. En niemand durfde eigenlijk zijn of haar handen daar een veld te maken. Hmm. En toen heb ik een suïcidepoging gedaan en ben ik op het IC terechtgekomen. En toen uiteindelijk dachten ze van oké, ja, dit is wel dusdanig erg dat we er echt aan moeten doen. En toen is dat proces wel echt op gang gekomen. Welk proces? Het proces van euthanasieproces. Van euthanasie. Mm-hmm. Maar je hebt er inmiddels vanaf gezien. Wat heeft daarvoor gezorgd? Nou ja, zoals ik al aangaf, ik heb nooit echt dood gewild. Ik had gewoon het idee dat ik het niet trok. Je hebt aan de ene kant de klachten die heel zwaar wegen. En aan de andere kant de dingen waarvoor je het nog doet. Ja. En die klachten die wegen gewoon altijd het zwaarste. Je wilde af van die pijn. Ja, dus die klachten zijn het nog erger dan waar je voor leeft, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, ja, die klachten kan ik niet minder maken, want dat heb ik geprobeerd de afgelopen jaren. Misschien kan ik dan iets vinden waardoor ik juist de andere kant van de dingen waarvoor ik leef, dat wat zwaarder zou gaan wegen. En ik studeer psychologie en toen kwam ik al heel snel op. Als ik zelf de klinische psychologie inga, kan ik mensen helpen op andere gebieden dan de meeste psychologen kunnen, omdat ik ook ervaringsdeskundige ben en op dat moment dan ook deskundige. Dus je studie heeft eigenlijk de doorslag voor je gegeven? Zeker. Wauw. En hoe gaat dat nu met je? Ja, het studeren gaat gewoon vrij goed. Dus ondanks dat het wel heel zwaar is, gaat het wel gewoon goed. En vind ik het ook reuze interessant. Ja. Ja. Cisco van Veen, je bent psychiater en gepromoveerd op euthanasie bij psychisch lijden. Zo'n verhaal wat Matthew hier vertelt, hoor je dat vaker? Ja, wij in de spreekkamer horen dit dus wel redelijk vaak. Matthew vertelt het fantastisch. Ja. Maar dat mensen toch de weg naar herstel weer vinden, ook vaak niet eens door een medische handeling, maar gewoon door een eigen zoektocht van oké, hoe kan ik omgaan met de pijn? Dat zien wij redelijk vaak. Als je naar de cijfers kijkt, mensen die een euthanasietraject ingaan, 1 op de 10 eindigt een euthanasietraject, eindigt in euthanasie. 9 op de 10 dus niet. En van die 10, 3 van de mensen trekken hun verzoek in. Of zetten het traject stop. Dus vinden dan waarschijnlijk toch weer een weg naar herstel. Dus voor psychiaters zal dit redelijk bekend voorkomen. Ja, en toch horen we dit soort verhalen veel minder in de media. Je hebt een analyse gemaakt hiervan. Wat viel jou op? Ja, samen met wat collega's die hier veel mee bezig zijn, het valt je dan toch op dat eigenlijk, het gaat in Nederland altijd veel over euthanasie. Het is echt iets waar wij ons als land enorm mee bezighouden. En sinds het najaar vorig jaar zag je een enorme toename aan eigenlijk steeds hetzelfde verhaal van mensen die dus ernstig psychisch lijden, ondraaglijk psychisch lijden. Dat was ook glashelder dat het ontzettend zwaar en niet uit te houden was. Die dan vaak moeite hadden om een psychiater te vinden die een euthanasietraject serieus nam. En dan uiteindelijk op een route bij een psychiater kwam die ze daar wel bij wou helpen. Op zichzelf hele indrukwekkende en belangrijke verhalen. Ik snap ook heel goed dat mensen dat graag willen delen en hun nabestaanden dat willen delen. Maar op een gegeven moment werd het zoveel en zo eenzijdig dat wij ons als experts daar ook wel zorgen om begonnen te maken. Want waar maak je dan precies zorgen over als expert? Nou, een paar dingen. Dus 1, dat gewoon de breedte en soort de nuance die nodig is voor een goed euthanasiedebat. Maatschappelijk gesprek daarover, die misten we. Dus er werd 1 kant helemaal overbelicht. Terwijl er verhalen zoals dat van Matthew eigenlijk onderbelicht bleven. En waar we ons specifiek zorgen om maakten, dat kennen we meer vanuit communiceren over suïcide. Dat wordt het Werther-effect genoemd. Het Werther-effect. Ja, dat is op basis van het boek van Goethe over de jonge man Werther, die uiteindelijk op het eind van het boek zich van het leven berooft. Mm-hmm. Toen viel toen al op, een paar eeuwen geleden, dat waar dat boek uitkwam, dat daar daarna meer suïcides plaatsvonden. Een soort van copycat. Ja. Ja, een soort besmettelijkheid. Ja. En bijvoorbeeld een recent voorbeeld is 13 Reasons Why, de Netflix-serie, waar heel hard is aangetoond dat na die serie waar een jonge vrouw zich in zelfmoord pleegt, dat daarna meer suïcides voorkomen. Nu is dat natuurlijk niet helemaal onderzocht voor euthanasie bij psychiatrie. Bovendien, het is toch niet iets wat je zomaar even aangaat. Als ik jou ook hoor, Matthew, je moest daar best wel een traject voor ingaan. Zeker. Het klopt. Is niet even simpel, toch? Dus dit is ook niet iets wat je 1-op-1 kan vergelijken. We zijn er ook onderzoek naar aan het doen, maar waar we ons zorgen om maken is als we constant hopeloze verhalen delen, waar constant de enige uitweg de dood is, dat mensen die al worstelen met doodsgedachten in de breedte, hè, dus niet alleen met euthanasie, maar in de breedte worstelen met doodsgedachten, dat het die hopelozer kan maken. En daarom ook het signaal van wees hier bewust van en deel ook de hoopvolle verhalen van mensen die worstelen en weer bovenkomen. Die toch het licht weer vinden. Ja. En hoe kijk je dan in dit kader naar het verhaal van Matthew die dat deelt en die dus zegt ik zie af van die euthanasie? Nou, fantastisch. Ja. Ik ben hier heel blij mee. Ook blij dat we deze plek hier krijgen. Ook als het een nieuws-PV. Want ik heb het niet gezien ergens in de media de afgelopen maanden. Verhalen van mensen die herstellen. Ja. Matthew, had het jou geholpen als je meer verhalen gezien of gehoord zou hebben over alternatieven naast alleen de dood als uitkomst bij een euthanasiewens? Ik denk dat me wel misschien eerder had kunnen inspireren om te zeggen van ik ga misschien gewoon verder, want ik heb nu uiteindelijk die keuze alsnog gemaakt. Dus wellicht dat ik dan wel eerder die keuze had gemaakt. Maar ik kan het verhaal zeker heel goed volgen. Het is vrij duidelijk en het lijkt mij heel logisch dat net het extra dingetje kan zijn voor mensen om hoop te hebben. Want als je geen hoop meer hebt, dan heb je helemaal niks meer. De hoop is gewoon belangrijk. Dus ik kan me daar zeker wat bij voorstellen, ja. Ja. Maar Cisco, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar goed, juist deze mensen die een doodswens hebben, die moeten we ook serieus nemen. Die willen dit echt, echt. Deze week schreef collega-psychiater Menno Oosterhof in een opiniestuk in NRC dat psychiaters juist de rauwe werkelijkheid onder ogen moeten zien en dus moeten accepteren dat mensen dood willen en dat daar aandacht juist heel erg belangrijk voor is. Ja, dan zeg je tegelijkertijd ook in media, zeg je, ja, dat gesprek is toch belangrijk. Want ergens moeten we elkaar ook tegemoet zien te komen. Jawel, nee, dus zeker. En als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik hier heel anders in gestaan. Het gaat om de bulk van de berichtgeving. Het is zo ongelooflijk veel. Gewoon in oktober vorig jaar was er bijna voor elke dag van de maand was er een groot artikel in een krant of een talkshowtafel wat ging over mensen die de dood als enige uitweg zagen. Dus ik mis gewoon de verbreding. Heb jij dat ook, Matthew? Mis jij dat ook in de media? Nou, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik zelf niet heel veel in de media kijk, omdat ik er soms een beetje bedroevig van word. Nou, dat is ook niet goed. Nee, maar ik ben het zelf niet super vaak tegengekomen, omdat ik er zelf gewoon niet zoveel met de media bezig ben. Nee, maar ja, goed, jij hebt het geanalyseerd, Cisco, dus oké. En je ziet dus een enorme bulk. Het zegt ook iets over de manier waarop wij mediamakers eigenlijk kijken, hè? Ja. Dat we ergens op duiken. Ja. Daar volledig voor gaan en daardoor een blinde vlek misschien creëren naar de andere kant toe. Nee, vind ik een mooie analyse. Dat zou goed kunnen. Ja, want het is, maar het zijn natuurlijk ook prachtige en krachtige verhalen. Mm-hmm. Hè? Dus het is heel indrukwekkend. Dus ik kan ook heel goed voorstellen dat je als individuele journalist denkt van wauw, hier heb ik iets bijzonders en hier ga ik iets belangrijks vertellen. En ik snap ook heel goed dat de mensen het willen vertellen. Ik denk wel, de boodschap is geland. In ieder geval in de GGZ heel duidelijk. Van we hebben lang erachteraan gelopen. Euthanasie voor psychisch lijden is al decennia mogelijk. We zijn nu eindelijk sinds 2-3 jaar serieus bezig als GGZ om dit goed te gaan organiseren. Mm. We lopen tegen ontzettend veel complexiteiten aan. Het is echt nog een onderwerp van levendige discussie binnen experts, binnen de vakgroep, hoe we dit nou goed moeten doen. Mm. En we zijn ook de eerste in de wereld die dit moeten doen. Dus wij kunnen ook niet naar het buitenland kijken van goh, hoe hebben die dit opgelost? Het is echt pionieren. Dus wat ik heel erg merk om mij heen is weerstand. En dat mensen een beetje chagrijnig worden van ja, we van weer zo'n verhaal. Ja. Van laat ons alsjeblieft het gewoon nu regelen. De boodschap is helder. Ja. We gaan aan de slag. Ja. Maar geef ons even de ruimte om dit goed te regelen als GGZ. En ook dus hoop in de media. Dus twee kanten. Matthew, nadat jij je verhaal op social media deelt, dan krijg je heel veel mooie reacties, heb ik begrepen. Maar ook negatieve. Mensen die jou een aandachtzoeker noemden. Hoe ga je met dit soort reacties om? Nou ja, dat het zou kunnen gebeuren, dat is logisch. Want er zijn altijd wel negatieve reacties in de media. De goede reacties waren echt zwaar in de meerderheid. Dus dat was heel erg fijn. En ja, hoe ga ik ermee om? In eerste instantie vond ik het lastig. Maar ik denk na een tijdje dat je daarmee om leert gaan. En dat het je wat minder uitmaakt of zo. Mm-hmm. Dat je de balans eigenlijk gewoon voor jezelf opmaakt. Ja, dat je gewoon weet wie er voor je klaarstaat. En dan andere meningen. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, snap ik. Cisco van Veen, waarom reageren wij mensen eigenlijk zo? Hè? Niet iedereen, maar als je ziet, iemand heeft een doodswens, vervolgens ziet hij er vanaf en dan zeg je, ja, nou, dan neem ik jou niet meer serieus. Ja, ik zie het veel voorkomen. Ja, hele gekke reactie die ik ook niet helemaal kan verklaren, want wij zien constant mensen die een periode in hun leven dood willen en er toch weer boven komen. Dat betekent niet dat ze het daarvoor niet wilden, dus ik snap die sprong ook niet echt. Ik denk dat dit weer een voorbeeld is van het onbegrip wat bestaat rondom psychische klachten. Mm-hmm. Je kan het niet zien. Hè? Matthew ziet eruit als een gezonde jonge vent van 20, maar ondertussen heeft hij gewoon enorm zwaar leven. Mm-hmm. En ik denk dat dat deel van het onbegrip is waar we ook aan moeten blijven werken. Dus we moeten wel verhalen blijven delen over psychische klachten. Ja. Maar ook de hoopvolle kant ervan. Ja. Want we kunnen best veel. Om dit dus bespreekbaar te maken en om aan die negatieve reacties ook iets te doen. Ja. Hoe behandel ik? Want dan willen we dit bespreekbaar maken. Maar hoe doe je dat als mediamaker op een ethisch verantwoorde manier aan een talkshowtafel, hier in een radio-uitzending of in de krant? Hoe doen we dat het beste, denk jij? Nou, dus geen censuur. Dus alles mag natuurlijk en gelukkig verteld worden in Nederland. Mm-hmm. Maar volgens mij, zoals bij heel veel dingen in de media, denk om de context. Dus denk ook even aan de cijfers. Is het verhaal wat ik vertel, is dat representatief voor de daadwerkelijke praktijk? Nou ja, dus voor elk euthanasietraject dat eindigt in euthanasie zijn er 3 die dat niet doen. Mm-hmm. Ik zou dat graag wel terug willen zien. Ja. Ook in de media, of in ieder geval benoemd. Dat er heel veel mensen zijn die toch de weg naar de hoop weer vinden. Matthew, als jij straks afgestudeerd bent, hè, wat wil je gaan doen? Ja, klinische psychologie dan. Ja, en andere mensen helpen. Ja. mooi. Dankjewel, psychiater Cisco van Veen en Matthew van der Ham. Bedankt voor het delen van je verhaal, inspirerend. Denk je nou zelf aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 0800 0113 of via 113.nl. De Nieuwsbv. De deur waaraan Rose zich vastklampt als de Titanic zinkt is voor het astronomische bedrag van $718.000 geveild. Dat is heel veel geld voor iets dat niet eens uit de echte boot komt, maar uit de film. Een menukaart van de echte Titanic werd geveild voor €95.000. En een zakhorloge van een bemanningslid ging voor €115.000 weg. Maar het meest werd betaald voor een diamantenarmband van een passagier en de viool uit het orkestje dat tot op het laatste doorspeelde. Die leverde beide ruim $1.5 miljoen op. Maar goed, die filmdeur is wel veel besproken, omdat in de film Jack, de vriend van Rose, de deur dus op een gegeven moment moet loslaten. Willen ze niet allebei ten onder gaan. I'll never let go. I promise. Ja, en terwijl veel kijkers meenden dat ze best alle twee prima aan de deur hadden kunnen blijven hangen, ja, daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Regisseur James Cameron heeft dat later nog wel eens een keer laten testen. En inderdaad, het was best mogelijk geweest dat beide het drama hadden kunnen overleven. Maar blijkbaar konden Jack en Rose toch niet zo goed samen op één deur. Merel maakte er zelfs een liedje over. Plek voor Jack. Een potje poker aan de winnende hand. Ik was pas 9 en ik zag je op videoband. Van de derde klasse ging je met succes. Met Rose aan je zij naar de upper class. In die dampende koets, wat deden jullie daar? Met die hand tegen het raam, ik was pas 9 jaar. Maar wat ik wel begreep, ik vond het maar gek. Het was toch nog plek voor Jack. Zo sexy, maar toen je daar zo zielig lag, de klappertanden met je meisje in je blauwe handen. Dacht ik, Rose, doe niet zo gek. Schuif eens even op, want er is heus nog plek. Plek voor Jack. Jack. Rose, move over, doe niet zo gek. Er was gewoon nog plek. Plek voor Jack. Wat nou, Rose? Merel hoorde je met plek voor Jack. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Dus er is nog plek over hoor voor Bureau Buitenland. Presentator Sophie Derksen. Waar richten jullie vandaag jullie pijlen op? Ja, wij maken op onze beurt dan weer plek voor Philippe. De Vlaamse politicus die klusjes deed voor Beijing. Misschien heb je erover gehoord. Philippe de Winter, kopstuk van de rechtsradicale partij Vlaams Belang, die jarenlang werkte voor een organisatie van de Chinese Communistische Partij. Dat dus. En Israël wil de samenwerking met de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, UNRWA, stoppen. Oké, interessante onderwerpen. Vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer met een verse nieuwsbv vanaf 12:00 natuurlijk. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg.